पूर्व पक्ष कहा गायत्री शब्द से वहाँ छंद का ही कथन होता है, इसलिए ब्रह्म का कथन नहीं है। सिद्धांती उसके लिए कहा न तथा चेतोर्पण निगदात, गायत्री के द्वारा ब्रह्म में चित्त समाधान का कथन होता है तथा ही दर्शन। इसी प्रकार की अन्यत्र भी उपासना देखा गया है छंदों के द्वारा ब्रह्म में चित्त समाधान करना। तो इसके ऊपर सिद्धांत कहा कि गायत्री में जो अनुगत ब्रह्म है गायत्री शब्द से लक्षण या वो ब्रह्म का कथन हो रहा है। कुछ दूसरे मत वाले आके कहते हैं या लक्षण करना जरूरत नहीं, साक्षात गायत्री शब्द ब्रह्म को कहेगा। तो कैसे कहेगा कि गायत्री शब्द का पदार्थ का एक देश ब्रह्म, तो इसी को ये सीधा कह सकता है। गायत्री शब्द सीधा पदार्थ का एक देश ब्रह्म को कहेगा। उसके लिए उदाहरण भी दे दिया, घटो रूपी कहने से घट शब्द का अर्थ जैसे घटत्व हुआ उसका एक देश हो गया व्यक्ति घट, उसमें रूप का संबंध होता है इसी प्रकार। अच्छा आगे भाष्य में सर्वथा अपि अस्ति अंतिम पंक्ति है, सर्वथा अपि, अच्छा हाँ सर्वथा अपि अस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतम् ब्रह्म। पूर्वस्मिन् वाक्य अर्थात द्वादश खंड में ब्रह्म का ही कथन हुआ है। तो प्रकृत जो प्रकरण चल रहा है पूर्वस्मिन् वाक्य अर्थात द्वादश खंड में अभी विचार चल रहा है, अथ यद अतः पर्वो दिवो ज्योति, ये त्रयोदश खंड में है। तो पूर्वस्मिन् वाक्य अर्थात द्वादश खंड में जहाँ की गायत्री का बात आया है वहाँ प्रकृत ब्रह्म का ही कथन हुआ है। टीका में सर्वथापि गायत्री इति पदस्य लक्षकत्वे गौणत्वे अपि च इत्यतः, दोनों पक्ष हो गया। गायत्री पद को लक्षक कहेंगे सिद्धांत मत में, और गायत्री पद साक्षात ब्रह्म को कहेगा वहाँ गायत्री गौण हो गया। गौण अर्थात सादृश्य केवल लेकर के कथन कर दिया इत्यर्थ। दोनों पक्ष में तो ये पूर्व वाक्य में गायत्री शब्द से ब्रह्म को ही कहा जाता है, लक्षणा से हो साक्षात हो। आगे टीका में अत्र अपर आह इति अपर पदेन गौणत्वे स्वमतम न इति द्योतयति, भाष्य में जो कह दिया अतः अपर आह, अपर कह करके वो स्वमत नहीं है, अपर पदेन जो गौणत्व मत कहा गया तो ये स्वमत न इति द्योतयति। क्यों ये स्वमत नहीं है, अजहत लक्षणा पक्षी है, जो स्वमत है गायत्री शब्द से लक्षणा करके गायत्री में अनुगत ब्रह्म को लेते हैं, ये अजहत लक्षणा अर्थात गायत्री में ब्रह्म का उपासना करते हैं, गायत्री का त्याग नहीं होता है, अजहत लक्षणा हुआ। तो अजहत लक्षणा पक्षी, अजहत लक्षणा पक्षी अर्थात स्वमत, स्वमत में ही वाग्वेयी गायत्री इति वागात्मत्वम् और गायति च त्रायते च इति निरुक्त नामकत्वम्। निरुक्तम नाम यस्य ब्रह्मण, ये ब्रह्म को ही गायत्री शब्द से कहा गया। क्यों गायति च त्रायते च, तो ये सभी का रक्षा करना है, तो रक्षा करता है। इसी प्रकार की जो नाम हुआ ना निरुक्त नाम नामकत्वम् च गायत्र्या उपाधित्वेन उपास्यत्वात् उपपन्नतरम्, गायत्री उपाधि है उसमें ब्रह्म हो गया उपहित, उपहित ब्रह्म का वहाँ उपासना किया जाएगा। गायत्री भी उपाधित्वेन उपास्य, जैसे हम ये सालग्राम में विष्णु का बुद्धि करके उपासना करते हैं, सालग्राम भी उपास्य है उपाधि रूप से, हम जो सब द्रव्य अर्पण करते हैं वो तो सालग्राम ही करते हैं। इसी प्रकार की गायत्री में जब ब्रह्म का उपासना करेंगे गायत्री भी उपाधित्वेन उपास्य हुआ, तो गायत्री का त्याग नहीं हुआ, अजहत लक्षणा हुआ। और गौण पक्ष वाले में कहते हैं आगे गौण पक्ष गायत्री त्यागात, गायत्री का त्याग हो गया अर्थात गायत्री से लक्षणा करने का और जरूरत नहीं हुआ, साक्षात गायत्री शब्द से ब्रह्म को लिया गया पदार्थ एक देश अन्वय करके। गौण पक्ष गायत्री त्यागात तद उभयम् सर्वात्मकत्व मात्रेण उपपादनीयम्, गायत्री और ब्रह्म ये दोनों में कहते हैं कि सर्वात्मकत्व मात्रेण उपपादनीयम्। अभी गायत्री शब्द से आपको ब्रह्म को कह दिए और एक देश अन्वय करके कह दिए, तो यहाँ तदुभयम तदुभयम अर्थात तदुभयम गायत्री और ब्रह्म ये दोनों सर्वात्मक मात्रेण। इसके ऊपर कोई टिप्पणी है क्या तदुभयम के ऊपर? नहीं है। अच्छा, गायत्री और ब्रह्म ये दोनों ही सर्वात्मक, इतने मात्र से दोनों में सादृश्य लेकर के गौण प्रयोग किया गया, ऐसे यहाँ कहा गया है। ठीक है, इसे भी घटेगा। तदुभयम अर्थात तो गायत्री, क्योंकि यहाँ गौण प्रयोग हुआ, लक्षण नहीं कर रहे हैं, तो गौण प्रयोग कर रहे हैं तो आप कुछ सादृश्य लेकर के आप घटाते हैं, एक देश अन्वय करते हैं और वो भी अन्वय करने के लिए आप सादृश्य लेते हैं, सादृश्य दोनों सर्वात्मक है इतने मात्र से आप ले रहे हैं, सर्वात्मक तो मात्रेण उपपादनीयम। एवं गायत्री पद से स्वार्थ त्याग, गायत्री पद का स्वार्थ स्वार्थता वाच्यर्थ, पहले सिद्धांत पक्ष में जहाँ अजहत लक्षणा किया जाता था, गायत्री पद का जो स्वार्थ है उसका त्याग नहीं होता था, उसको उपाधि बनाते थे, अभी गौण पक्ष में गायत्री पद का स्वार्थ त्याग हो गया। और दूसरा हो गया अप्रसिद्ध चतुष्पात्व गुण द्वारा विप्रकृष्ट लक्षणा च इति, वे गायत्री के साथ केवल आप सर्वात्मकत्व को ही सादृश्य करते हैं, अभी गायत्री चतुष्पाद है, ब्रह्म चतुष्पाद है, इस प्रकार की ये सादृश्य आप लेते नहीं, तो नहीं लेने से अभी ब्रह्म में चतुष्पात्व, गायत्री में चतुष्पात्व है, इसी को ब्रह्म में आरोप करना है। अगर आप गायत्री का चतुष्पात्व को ले ही नहीं रहे, ब्रह्म में चतुष्पात्व ये सिद्ध करने के लिए, अर्थात कोई सादृश्य के बिना ब्रह्म में चतुष्पात्व सिद्ध करना, कहते हैं कि ये प्रसिद्ध नहीं है। गायत्री में ब्रह्म का उपासना करेंगे तो गायत्री जैसे चतुष्पाद, ऐसे ब्रह्म भी चतुष्पाद आप कल्पना करेंगे। जब गायत्री को आप उपाधित्व नहीं ले रहे हैं, केवल ब्रह्म में चतुष्पाद ऐसे सीधा कहेंगे, कहते ये अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध चतुष्पात्व गुण द्वारा विप्रकृष्ट लक्षणा, यहाँ लक्षणा वो नहीं करते, पदार्थ एक देश करते हैं, तो पदार्थ का जब एक देश लिया जाएगा तो भी ये लक्षणा माना जाएगा, जैसे हम तत्वमसी में करते हैं तो वहां पदार्थ एक देश लेकर के अन्वय करते हैं, एक देश को त्याग करते हैं, एक देश लेते हैं, वहां भी हम जैसे भाग त्याग लक्षणा करते हैं, तो यहाँ भी पदार्थ का एक देश लेते हैं तो ये भी एक प्रकार की भाग त्याग लक्षणा होगा, तो इसको कहते हैं कि विप्रकृष्ट लक्षणा इस प्रकार के होगा। च इति बहु असमंजसम, अर्थात ये पक्ष इतना ठीक नहीं है, जिसको पहले सिद्धांत कह दिया कि अपर कह करके, अर्थात ये पक्ष मुख्य पक्ष नहीं है, इस प्रकार के कहा गया। अच्छा, आगे अर्थात अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, वो ज्योति शब्द से ब्रह्म को ही ग्रहण करना है, इसके ऊपर विचार चल रहा है। आगे कहते हैं टीका में, पूर्व खंड में है गायत्री वा इदम सर्वम, इस प्रकार के हैं। अभी कहते हैं ननु गायत्री वा इदम सर्वम इति प्रथम गायत्री श्रुते है कथम लक्षणा इति आशंक्य, पूर्व पक्ष का कहना है कि गायत्री बोल करके सुना गया, गायत्री का सक्यार्थ होता है छंद, आप उसको छोड़ करके उसका अर्थ अजहत लक्षणा करके ब्रह्म ले लेते हैं, ये क्यों करते हैं? प्रथम श्रुति जो है उसको क्यों ग्रहण नहीं करते? प्रथम गायत्री श्रुते है कथम लक्षणा, ये गायत्री श्रुति से कैसे आप लक्षणा करते हैं, अर्थात गायत्री श्रुति से आप गायत्री को क्यों नहीं लेते, छंद को क्यों नहीं लेते? इति आशंक्य, सिद्धांती उत्तर देता है, वाक्य शेषगत सर्वात्मकत्वादि अनेक बलवत प्रमाण संवादेन ब्रह्मणि तात्पर्य अवगमत इति आह। सिद्धांत कहता है कि देखिए वाक्य शेषगत, उसी वाक्य में है गायत्री वे इदम सर्वम, तो उसी वाक्य शेष में है कि जो गायत्री है वो सर्वात्मक है, तो अगर आप छंद को लेंगे वो तो सर्वात्मक नहीं होगा, तो वाक्य शेषगत सर्वात्मकत्वादि अनेक बलवत प्रमाण, ये तो एक हुआ, और क्या है? कहेंगे आगे है पादोश्य सर्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतम देवी, ये भी है अनेक बलवत प्रमाण का संवाद, संवाद अर्थात मेलन, एक ही चीज को नाना प्रमाण कहना, होने से ब्रह्मणी तात्पर्य अवगमात, ब्रह्म में ही तात्पर्य है, अर्थात पूर्व खंड जो गायत्री खंड है द्वादश खंड, उसका तात्पर्य ब्रह्म में ही है। इति आह भूतादि पाद व्यपदेशो उपपत्तेश्चैवम्। भूतादि पाद व्यपदेशो उपपत्तेश्चैवम्। भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्ते च एवं, तीन पद हो गया। ब्रह्म को अगर लिया जाएगा तो भूतादि पाद व्यपदेश ये सम्यक घटन होगा, समन्वय होगा। अगर गायत्री छंद को लेंगे तो भूतादि पाद व्यपदेश ये नहीं घटेगा। तो एवं एवं का अर्थ, इसलिए पूर्व वाक्य में प्रकृत ब्रह्म ही कहा गया, क्योंकि वहां भूतादि पाद रूप से व्यपदेश उपदेश किया गया है। भाष्य में इतश्च टीका में एवं पदार्थम आह, सूत्र में कहा भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्तेश्च एवं, एवं का अर्थ कहते हैं भाष्य में इतश्च एवं अभ्युपगंतव्यम अस्ति। इस कारण से भी यह मानना है, क्या मानना है, इदम का क्या अर्थ है, एवं का क्या अर्थ है, कहते हैं पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतम् ब्रह्म, पूर्वस्मिन् वाक्ये अर्थात गायत्री खंड में वहां ब्रह्म ही प्रकृत है। क्यों, हेतु दे दिया, भूतादि पाद व्यपदेश उपपत्ते है पंचमी, यतः भूतादीन पादान व्यपदिशति, भूत इत्यादि को पाद रूप से वहां व्याख्यान किया जाता है। तो कहाँ कहा गया, कहते हैं कि भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक प्राण ऐसे छह वहां कहा गया था। कहते हैं मुख्य रूप से भूत पृथ्वी शरीर हृदय ये चार को पाद रूप से वहां कहा जाता है। ये चतुष्पदा षड विधा गायत्री ऐसे जो मंत्र है चार पाद से, ये भूत पृथ्वी शरीर हृदय ये कहा गया था जो पूर्व खंड में गायत्री खंड में, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ये चार मंत्र में वहां कहा गया था। सैषा चतुष्पदा षड विधा गायत्री इति, वो चतुष्पद वाला षड विधा गायत्री है। पूर्व पक्ष आगे देंगे इसको, नहीं ब्रह्म अनाश्रयणे केवलस्य छंदसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते। अगर यहाँ गायत्री शब्द से ब्रह्म नहीं लेंगे और छंद को लेंगे, अक्षरात्मक छंद, उसका पाद ये भूत सब हो जाएंगे, ये संभव नहीं होगा। भूतादय पादा उपपद्यन्ते, ये जो भूत पाद कहते हैं ये पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य मूर्तम दिव्य, वो वाक्य नहीं, उससे पहले कहा था ना, एक दो तीन चार, दोबारा देख लीजिए इसमें ऊपर में नहीं, अच्छा अच्छा यहाँ है, ये देखिए 3-12 में जहाँ लगा है वो तो शायद 4-3 है, उससे पहले 12-13-14-15 मिलेगा, 3-12 देखिए इसमें 234 है। प्रथम मंत्र दे दिया, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच बाग वही गायत्री, बाग वही गायत्री, वहां प्रथम दे दिया गायत्री वा इदम सर्वम भूतम, बाग वही गायत्री बाग वा इदम सर्वम भूतम गायती च त्रायती च, प्रथम पाद भूत लिया गया। आगे यो वही सा गायत्री यम बाव सा या यम पृथ्वी, ये द्वितीय पाद हो गया। आगे तृतीय मंत्र में है या वे सा पृथ्वी इयम बावसा यद इदम अस्मिन पुरुषे शरीरम, ये तृतीय पाद लिया। आगे चतुर्थ मंत्र में यद वे, इतना ये नहीं, जहां चिन्ह दिया गया था वो 4-3 है ना, कल का चिन्ह नहीं था गया, चिन्ह था तो ये है ना, वो 4-3 है ना, वो चतुर्थ अध्याय का तृतीय खंड लिखा है ना, तो वो चतुर्थ का तृतीय खंड, आप देखिए तृतीय का द्वादश खंड, तृतीय का द्वादश अर्थात उसका पूर्व में आएगा ना, तो शायद 17-18 खंड तक है तृतीय का द्वादश खंड। तो चतुर्थ मंत्र में तृतीय चतुर्थ मंत्र में देखिए, यद वे तत् पुरुषे शरीरम इदम वाव तद यद इदम अस्मिन पुरुषे हृदय। तो प्रथम मंत्र में हो गया भूत, द्वितीय मंत्र में हो गया पृथ्वी, तृतीय मंत्र में हो गया शरीरम, चतुर्थ मंत्र में हो गया हृदय, ये हो गया चार पाद। सिद्धांत कहता है कि अगर आप गायत्री शब्द से छंद लेंगे, इस छंद का चार पाद ये भूत पृथ्वी शरीर हृदय इत्यादि नहीं होंगे, ये ब्रह्म में ही होगा। आगे जो षष्ठ मंत्र में दिया है तावान अस्य महिमा ततो ज्यायांश पुरुष पादोस्य सर्वाभूतानि, ये पाद भूत को यहाँ नहीं लेना है, ये ऊपर वाला लेना है। आगे सप्तम मंत्र में है यद वै तद ब्रह्म, इसका विचार आगे आएगा। अभी जहाँ पाठ चलता है, अच्छा सहिषा चतुष्पदा गायत्री षड्विधा इति, ये पंचम मंत्र में कह दिया। तो भूत पृथ्वी शरीर हृदयानी ही निर्दिश्य निर्देश करके आह, श्रुति कहती है कि सहिषा चतुष्पदा भूतादिन, ये भूत पृथ्वी शरीर हृदय, ये चार पाद हो गए। ब्रह्म का आश्रय अगर गायत्री शब्द से अगर ब्रह्म को नहीं लेंगे, केवल छंद को लेंगे, अक्षरात्मक छंद को लेंगे, तो भूतादि उसका पाद नहीं उपपद्यन्ते, ये संभव नहीं होगा। टीका में सूत्रस्य आदि सूत्रस्थ आदि पदार्थम दर्शयति, सूत्र में है भूतादि, आदि कहने से कौन है इसको भाष्य में कह दिया, हम लोग देख लिए भूत पृथ्वी शरीर हृदयानि, ये चार है। आगे टीका में अत्र सूत्र भाष्यकारयोर भूतादिभिः चतुष्पदा गायत्री इति सम्मतम्, सूत्रकार और भाष्यकार का मत में भूतादि के द्वारा गायत्री को चतुष्पदा कहा गया है, किंतु वृत्तिकार क्या कहते हैं, षडक्षरैर चतुष्पात्वं वृत्तिकारोक्तम अप्रसिद्धम चकार सूचितम्। वृत्तिकार कहते हैं कि जो गायत्री है छंद वो 24 अक्षर वाला है और वो चार पाद है, प्रत्येक पाद में 6 अक्षर आएगा, तो वो कहते हैं कि षडक्षरैर चतुष्पात्वं वृत्तिकार कहते हैं, तो ऐसा गायत्री छंद को लेने का है, तो कहते हैं अप्रसिद्धम, इसी को सूत्रकार ने चकार के द्वारा कहे भूतादि पाद व्यपदेश उपदेश उपपत्तेश्च, च कह करके अर्थात ये ब्रह्म का चार पाद भूत पृथ्वी शरीर हृदय इत्यादि लेना, गायत्री छंद का चार पाद प्रत्येक पाद में 6 अक्षर उस प्रकार के विचार नहीं लेना है यहाँ कहते हैं। तत्सवितु वरेण्यर ओम भूर्भुवस्व, ये गायत्री मंत्र नहीं है, तत्सवितु वरेण्यम वहां से आरंभ होगा, 24 है ना, तत्सवितु वरेण्यर से 24 है ना, तत् एक है सवितु चार हो गया, तत्सवितु आगे वरेण्यम आगे भर गो दे वश्य धी म ही आगे धी यो यो न, अच्छा धी सूता है, अच्छा फिर ना वो जहाँ त्रिपाद कहेंगे वो 8-8 के 3 लेंगे, यहाँ जो वृत्तिकार जहाँ चतुष्पाद कहते हैं वो, अच्छा तो फिर ओम को लेना पड़ेगा से कहे हैं, अच्छा ठीक है, तो भिन्न विचार है देख करके कहूंगा। तो फिर ओम को लेने से 24 होगा, भूर्भुवस्व ये नहीं, भूर्भुवस्व ये तीनों को व्याहृति कहा जाता है, अतः ब्रह्मा जी का ये प्रथम उच्चारण, भू कह दिए तो भूलोक बन गया, भूव कह दिए तो अंतरिक्ष बन गया, स्व कह दिए तो उनका उच्चारण हुआ था शब्द से ही अर्थ से प्रकट हो गए। अच्छा आगे युक्ति अंतरम आह, तो यहाँ तक सूत्रकार कह दे कि भूतादि पाद व्यपदेश होने से ये भूतादि पाद ब्रह्म का ही हो सकता है, गायत्री मंत्र का नहीं हो सकता है। आगे भाष्य में अपिच ब्रह्म अनाश्रयणे न इयम ऋक् संबध्यते, गायत्री शब्द से अगर ब्रह्म को नहीं लेंगे तो ये जो षष्ठ मंत्र में कहा गया तावान अस्य महिमा अतो ज्यायांश पुरुष पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, ये मंत्र तो छंद को लेने से कभी भी ये उसका गायत्री शब्द से अगर छंद को लेंगे तो ये मंत्र घटेगा नहीं, क्योंकि गायत्री छंद का एक पाद सर्वभूत ये तो नहीं होगा, और इसका तीनों पाद अमृत हो जाएंगे गायत्री छंद का तीनों पाद, ये भी नहीं घटेगा। अनया ही ऋचा स्वर सेन ब्रह्म एव अभिधीयते, ये मंत्र के द्वारा स्वर सेन, स्वर सेन अर्थात तात्पर्यण यहाँ ब्रह्म एव अभिधीयते, ये मंत्र के द्वारा ब्रह्म ही कहा जाता है। पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति सर्वात्मत्व उपपत्ते, ये गायत्री छंद को लेने से पादस्य सर्वाभूतानि और त्रिपाद इसका अमृत और सर्वात्मत्व ये गायत्री छंद में नहीं होगा। टीका में ब्रह्म पर सुक्तोत्पन्न, ब्रह्म पर सुक्त उत्पन्नत्व, ब्रह्म पर सुक्त उत्पन्नत्वाच तत्परत्वम इति आह। ब्रह्म पर सुक्त उत्पन्न है ना उपपन्न है, उत्पन्न ब्रह्म पर सुक्त उत्पन्नत्वाच, ठीक तस्यास्त तत्परत्वम, ठीक है। तो ब्रह्म मतलब सुक्त उत्पन्न, सुक्त उत्पन्न अर्थात ये सुक्त उसी अर्थ को लेकर के ये सुक्त आया है। कौन सा सुक्त कहते हैं ब्रह्म पर सुक्त उत्पन्न, ब्रह्म पर सुक्त कौन है पुरुष सुक्त आगे देते हैं, अर्थात कहते हैं कि पुरुष सुक्त में भी ब्रह्म पर ही कथन हुआ है, पुरुष सुक्त जो है वो भी ब्रह्म को ही कहता है। और तस्या तत्परत्वम, तस्या कहने से अभी ये जो पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी ये भी तत्पर अर्थात ये भी ब्रह्म पर, क्यों पुरुष सूक्त में यही मंत्र है वहां, किंतु पुरुष सूक्त ये पुरुष को कहता है ब्रह्म को कहता है, तो वहां यही मंत्र अगर ब्रह्म पर को हुआ यहाँ भी ये जो गायत्री खंड में जो है ये भी ब्रह्म पर ही होगा। पुरुष सूक्त कहाँ है ऊपर में देते हैं, पुरुष सुक्ते अपि इयम ऋक् ब्रह्म परतया एव समान्यायते, पुरुष सुक्त में भी इयम ऋक् पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् देवी ये भी ब्रह्म परतया एव समान्यायते पठ्यते उच्यते। पुरुष सुक्त क्या है वो आरंभ कैसा है उसका, सहस्र सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदगुं सर्वं यच्च भाव्यम उतामृतत्वशेषान उतामृतत्वशेषान यदन्नेना तिरोहति, आगे है एतावानस्य महिमा, वहाँ है तावानस्य महिमा, ये जो गायत्री खंड में किन्तु पुरुष सूक्त में एतावान अस्य महिमा, पादस्य वहाँ पादस्य विश्वाभूतानि, यहाँ पादस्य सर्वाभूतानि, थोड़ा ये दो अक्षर अलग आया है, पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी अमृतम देवी, मंत्र समान है। तो इसलिए यहाँ भाष्यकार कह रहे हैं कि पुरुष सूक्त में तो वो मंत्र बिल्कुल ब्रह्म परक ही है, समान मंत्र यहाँ है तो ये भी ब्रह्म परक ही होगा, ये कैसे छंद परक हो जाएगा, तो भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म पर सुक्त उत्पन्नत्वात् च सुक्त उत्पन्नत्वात् च, ठीक है, अर्थात पुरुष सुक्त में ये मंत्र ब्रह्म परक होकर के ही उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार के उत्पन्न हुआ अर्थात ईश्वर उच्चारण किए हैं इसी प्रकार के अर्थ। आगे भाष्य में पुरुष सुक्ते अपि इयम ऋग ब्रह्म परतया एव समान्यायते, और स्मृतिश्च ब्रह्मण एवं रूपतां दर्शयति, स्मृति में भी आया विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, तो ये दसम अध्याय में अथवा बहुनाते बहुनेते न किं ज्ञाते न तव अर्जुन आगे है ये, तो हे अर्जुन अथवा बहुने एते न ज्ञाते न तव किं, बहुत जान करके क्या होगा, इतना ही जान लेना है, इदम् कृत्स्नम् जगत् एकांशेन अहम् विष्टभ्य स्थितो अस्मि अस्मि अध्यार्कलन है। इदम् कृत्स्नम् जगत् ये पूरा जगत को एकांशेन विष्टभ्य एकांश होता है पादस्य विश्वभूतानि कहते हैं स्थित स्थितो अहम् अस्मि इस प्रकार के भगवान भी कहते हैं। तो ये सब प्रमाण देते हैं कि ये मंत्र तो ब्रह्मपरक ही है तावानस्य महिमा ये ब्रह्मपरक है छंदपरक नहीं है। ठीक है, ब्रह्म पदस्य छंदोवाचित्वम् उक्तम निरस्यति। ये मंत्र का पादस्य के पर मंत्र यद वै तद ब्रह्म, तो पूर्व पक्ष कह रहा था यद वै तद ब्रह्म, ब्रह्म कहने से वेद, वेद का ये अंश है ये मंत्र गायत्री वो लेना है। तो सिद्धांत कहता है कि वो छंदोवाची नहीं है, उसका निराश करते हैं भाष्य में। यद वै तद ब्रह्म इति च निर्देश एवं सति मुख्यार्थ उपपद्यते। ब्रह्म शब्द से अगर ब्रह्म को लिया जाएगा तब ये मुख्यार्थ में ये संभव होगा। अब छंद को क्यों लेंगे, ऊपर मंत्र में है पादस्य सर्वाभूतानि, वहां से अगर ब्रह्म लेंगे तो आगे वाला जो यद वै तद ब्रह्म ये ब्रह्म का मुख्यार्थ में उपपन्न हो जाएगा। आगे टीका में यद वै तद ब्रह्म इति पूर्वस्याम ऋचि ब्रह्मोक्तौ इत्यर्थः। यद वै तद ब्रह्म का पूर्व मंत्र है तावानस्य महिमा पादस्य सर्वाभूतानि, वहां अगर ब्रह्म कहा जाएगा तो आगे मंत्र में जो यद वै तद ब्रह्म ये ब्रह्म तो ब्रह्म का मुख्यार्थ लेकर के घटन होगा। अच्छा आगे है टीका में देखिए, हृदयस्य चतुर्दिक्षु ऊर्ध्वं च पंच सुषयः सन्ति। सुषय छिद्रम, सुषी बहुवचन हो गया सुषय, हृदय का चार दिशा में और ऊर्ध्व ऐसे पांच छिद्र है। तेषु पंच स्थान हृन्नगरस्य प्रागादि द्वारेषु क्रमेण प्राण व्यान अपान समान उदानाः पंच द्वारपाला इति ध्यानार्थं श्रुत्या कल्पितम्। ये जो पांच द्वार हो गए, पांच छिद्र हृदय का, और हृदय हो गया ब्रह्म का स्थान, तो कहते हैं तेषु ब्रह्म स्थान हृन नगरस्य, ब्रह्म का स्थान हो गया हृदय रूप का नगर, उसका प्राग आदि द्वारेषु प्रत्येक दिशा में एक एक है, ऊपर में एक है, क्रमेण प्राण ज्ञान अपान समान उदान, पांच द्वार में पांच द्वारपाल, ये ध्यानार्थम ध्यान के लिए श्रुति के द्वारा कल्पना किया गया। तत्र हृदय छिद्रस्थ प्राणेषु ब्रह्म पुरुषत्व श्रुतिर हृदि गायत्रिया ख्य ब्रह्मण उपासना संबंधितायाम ब्रह्मण द्वारपालत्वाद ब्रह्म पुरुषा इति संभवति। अभी हृदय छिद्र में जो प्राण है वो सब प्राण ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म का पुरुष, क्योंकि ब्रह्म हृदय में रहता है, उसका जो द्वारपाल होंगे वो ब्रह्म का पुरुष है, जैसे राजा का द्वारपाल राजपुरुष कहा जाएगा उनका, इसी प्रकार की हृदय छिद्रस्थ जो प्राण है वो सब ब्रह्म का ही पुरुष है, क्योंकि ब्रह्म हृदय नगर में रहता है अभिव्यक्त होता है। तो उसमें प्राण में ब्रह्म पुरुषत्व, ये जो श्रुति हृदय हृदय में गायत्रियाख्य ब्रह्मण उपासना संबंधी अगर मानेंगे तो हृदय में गायत्री रूप को ब्रह्म का उपासना मानेंगे, गायत्री रूप का छंद का उपासना नहीं मानेंगे, अगर ब्रह्म का उपासना मानेंगे तो ब्रह्मण द्वारपालत्वात्, ये जो पंच प्राण होते हैं ये ब्रह्म का द्वारपाल है, क्योंकि ब्रह्म ही हृदय में रहता है और ये सब द्वारपाल होने से ब्रह्म पुरुषा, ये पंच प्राण को ब्रह्म पुरुषा ऐसे कहा जा सकता है। तो गायत्री शब्द से ब्रह्म, जो ब्रह्म हृदय में रहता है तो उस ब्रह्म का उपासना लेंगे तो ये पंच द्वारपाल ये मंत्र भी सिद्ध होगा। ये मंत्र कहाँ है भाष्य में देते हैं, पंच ब्रह्म पुरुषा, ये तीन तेरह छ देखिए इसका 235 तीन तेरह जहां अभी देख रहे थे 235, अब उसमें के चिन्ह देकर के रखिए ताकि ये नहीं तो बार बार ये करना पड़ेगा। अच्छा ये चिन्ह के लिए अच्छा है आपके पास, तो ये ले लीजिए एक्स्ट्रा। इसमें देखिए षष्ठ मंत्र, ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषा स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाह, द्वारपाल कहते हैं द्वारपाह, स य एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद अस्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गम। आगे वो सब उसका फल कथन हो गया। ते वायते पंच ब्रह्म पुरुषा, ये पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्ग लोक का द्वारपा, स्वर्ग लोक हृदय को स्वर्ग लोक कहा गया, क्यों वहां ब्रह्म उपलब्ध होता है तो ये हृदय उसका द्वारपा, द्वार को रक्षा करने वाले ये पांच प्राण। स य एतान, एतान अर्थात तो द्वारपान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान, ये पंच ब्रह्म पुरुष हो गए, ये सब द्वारपाल हो गए। स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद, वेद अर्थात उपासना करता है। आगे उसका फल कथन कर दिया गया। सिद्धांति का कथन है कि अगर यह गायत्री उपाधि को ब्रह्म हृदय में है और उस ब्रह्म का ये द्वारपाल है, तो अगर वहां गायत्री उपाधि को ब्रह्म को लिया जाएगा तब ये पांच प्राण ब्रह्म का द्वारपाल है, ये घटेगा। अगर आप गायत्री शब्द से छंद को लेंगे, ये सब प्राण ये गायत्री छंद का द्वारपाल नहीं होंगे, तो ये मंत्र भी अगर गायत्री शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा तो उपपन्न तर ये होगा। क्या प्राग, ये तो प्राग अर्थात तो जो पूर्व दिगा प्राची दिगत है ना, तो प्राची प्रतिची उदीची अवाची, वहाँ प्राग शब्द से प्राच्य प्राची दिक को लेना है। अच्छा वो मंत्र में दिया है क्या आगे? अच्छा अच्छा पहले पहले मंत्र, अच्छा फिर आगे ये मंत्र पंच द्वारपा कह दिया। अच्छा ठीक है, भाष्य देख रहे थे। पंच ब्रह्म पुरुषाः इति च हृदय सुशिशु, अच्छा जो पंच ब्रह्म पुरुष ऐसे वाक्य आरंभ हुए ना, ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुष ऐसे भाष्य में, भाष्य में क्या है ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुष ऐसे है। अच्छा हाँ ठीक है, तो मंत्र है वहाँ ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुष, इस प्रकार पूरा दिए हैं पंच ब्रह्म पुरुष इति हृदय सुशिशु ब्रह्म पुरुष श्रुति ब्रह्म संबंधितायाम विवक्षितायाम संभवती। हृदय का छिद्र में जो ब्रह्म पुरुष का श्रवण होता है, ब्रह्म पुरुष ये जो पांच प्राणों को पांच द्वारा पालक कहा गया, ये ब्रह्म संबंधी होने से ही ये घटेगा, ताकि ब्रह्म का द्वारपाल। इसलिए गायत्री शब्द अगर ब्रह्म को लिया जाएगा तब ये पांच को ब्रह्म पुरुष कहा जा सकता है। गायत्री शब्द से अगर छंद को लिया जाएगा तब ये पांचों को ब्रह्म पुरुष कैसे कहेंगे, आपको छंद पुरुष कहना चाहिए था, किंतु यहाँ ब्रह्म पुरुष कहने से गायत्री शब्द से ब्रह्म लेना है। तस्माद अभी इसका ये निष्कर्ष कहते हैं, अस्ति पूर्वस्मिन वाक्य, क्योंकि अभी विचार वाक्य हो गया अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, यहाँ सीधा ब्रह्म शब्द भी कहा जाए तो फिर वहाँ बहुत अलग अलग तरीके ढूंढते हैं, गायत्री को गौ प्रयोग करके ब्रह्म में ले जाना, ऐसे इतने यहाँ सीधा ब्रह्म शब्द है यहाँ। हाँ ये जो मंत्र है ये है इसका पर मंत्र है अथ अतः पर दिवो ज्योति, तो उसका पूर्व मंत्र है ब्रह्म पुरुषा, तो मतलब आपका प्रश्न होता है कि दिवो ज्योति का पूर्व मंत्र में ये ब्रह्म पुरुष है तो हम क्यों पूर्व खंड में जा रहे हैं, पूर्व खंड में भी गायत्री जाते हैं, अलग अलग तरीका मतलब बहुत जो गौण से लेके तो ब्रह्म में हो जाएगा ऐसे इतने तरीका। हाँ तो यहाँ क्या है कि जो अगर हम पर्व दिवो से पूर्व पक्ष कह रहा है कि हम जड़ ज्योति को लेंगे, तो जड़ ज्योति को लेने से ये पंच ब्रह्म पुरुषा ये घटना ये वाक्य भी घटना कठिन होगा, तो इसलिए यहाँ ब्रह्म लेंगे तो फिर दिवो पर ज्योति वो भी ज्योति शब्द से ब्रह्म लेने से ये ठीक घटेगा, किंतु इसको छोड़ करके हम पूर्व खंड तक जा रहे हैं, पूर्व खंड में क्या है वहाँ जो पादस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी ये सबसे बलवान है, यहाँ ये जो पंच ब्रह्म पुरुषा कहा जाएगा हृदय का पांच छिद्र है और उसमें पांच ब्रह्म पुरुष है, तो यहाँ किसी प्रकार की अन्य प्रकार की घटाया जा सकता है, हृदय में पांच छिद्र है और प्रत्येक में एक एक द्वारपाल है, द्वारपाल कौन है जो प्राण अपान व्यान कह दिया गया, तो यहाँ फिर ये ज्योति जो है वो ब्रह्म है ऐसा निश्चय कैसे करेंगे, ये वाक्य जो पंच ब्रह्म पुरुष है ये ब्रह्म का निर्णायक नहीं हो पाएगा, कहेंगे द्वारपाल जो है प्राण अपान इत्यादि इनको ब्रह्म पुरुष कह दिया गया, वो तो किसी प्रकार स्तुति इत्यादि में घट सकता है। अभी विचार वाक्य है इसका पर जो दिवह पर ज्योति, ज्योति को ब्रह्म सिद्ध करना है, ज्योति को ब्रह्म सिद्ध करना है तो ये वाक्य इतना सहायक नहीं होगा। आपका मुख्य प्रश्न होता है कि ये वाक्य ब्रह्म कहने से पर वाक्य में ज्योति भी ब्रह्म हो जाएगा, इस प्रकार की है। मुझे भी अभी मतलब ये पूरे मंत्र एक बार देखने से। हाँ देखिए गायत्री खंड है द्वादश, वहाँ मुख्य वाक्य है पादस्य सर्वाभूतानि, और त्रयोदश खंड में षष्ठ मंत्र में आया है कि अथ पर अथ यद अतः परो दिवो ज्योति। त्रयोदश खंड का ज्योति सिद्धांति कहता है कि ब्रह्म है, और पूर्व पक्ष कहता है कि कौक्षेय ज्योति में अध्यारोप होने से ये जड़ ज्योति होना है। ज्योति त्रयोदश खंड का ज्योति, पूर्व पक्ष कहता है कि कार्य ज्योति, सिद्धांति कहता है कि ब्रह्म ज्योति। तो अभी ये जो मंत्र है ज्योति का मंत्र, उसका पूर्व मंत्र है पंच ब्रह्म पुरुषा। तो अभी इसी ब्रह्म पुरुषा से ब्रह्म शब्द को लेकर के ज्योति में ब्रह्म कह देना ये घटेगा नहीं, कहेंगे ये ब्रह्म तो स्तुति के लिए कह दिया, हृदय में पांच छिद्र है, पांच में पांच प्राण है, वो सब द्वारपाल है, इसलिए उनको ब्रह्म पुरुष कह दिया गया, इस प्रकार की अर्थात स्तुति में घट जाएगा। तो ज्योति को ब्रह्म शब्द से कहने के लिए यहाँ इतना ये इतना बड़ा प्रमाण नहीं है, किंतु पूर्व खंड में जो पादस्य सर्वाभूतानि ये बड़ा प्रमाण है। तो पाद अस्य सर्वाभूतानि अस्य कस्य कहेंगे, द्वादश खंड तो गायत्री का विचार चल रहा है, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये जो गायत्री है उसी का एक पाद सर्वभूत। सिद्धांति पहले पूर्व खंड का ब्रह्म को लाना चाहता है ज्योति में, पूर्व खंड को पहले सिद्ध करना पड़ेगा, पूर्व खंड में जो गायत्री है वो गायत्री ब्रह्म है, सिद्धांत ये भी लग रहा है कि लगा है वो गायत्री को पहले ब्रह्म सिद्ध करने के लिए, ताकि पूर्व खंड ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। पूर्व खंड ब्रह्म सिद्ध हो जाने से आगे जो अथ यद अतः परो कर जो यद कहा वो पूर्व का परामर्श करेगा, करने से यहाँ ज्योति भी ब्रह्म हो जाएगा। तो अर्थात ज्योति खंड में ज्योति शब्द से ब्रह्म को कहने के लिए पूर्व खंड को दृष्टांत तो इन्हें लेता है सिद्धांति, मतलब उसका अर्थात प्रमाण तो इन्हें लेता है, इसलिए पूर्व खंड गायत्री खंड को ब्रह्म परक करने के लिए अभी सिद्धांति लगा है। ये सारे मंत्र गायत्री खंड को ब्रह्म परक कर रहे हैं, गायत्री खंड अगर ब्रह्म परक हो जाएगा तो ज्योति खंड भी ब्रह्म परक हो जाएगा। और ये ज्योति खंड में ये एक मंत्र दे दिया पंच ब्रह्म पुरुषा। सिद्धांत अभी कह रहा है कि अगर आप ये ज्योति खंड गायत्री खंड में ब्रह्म करेंगे, आगे ज्योति खंड पहुंचने का बीच में आ जाएगा ब्रह्म पुरुष, अगर आप गायत्री खंड से ब्रह्म को लेकर के आएंगे ये पंच ब्रह्म पुरुषा, ये भी ठीक घट जाएगा, आगे जो ज्योति वाक्य है वो भी ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए पूर्व खंड को सिद्धांति अधिक बल दिया इसमें गायत्री खंड को ब्रह्म बोल करके सिद्ध करने के लिए, किंतु प्रकरण आरंभ हुआ ज्योति को ब्रह्म सिद्ध करने के लिए, गायत्री तो उसका सहकारित्व न लिया, तो कहते हैं कि गायत्री ब्रह्म है नहीं है तो फिर वहां भी संशय हो सकता है, उसको क्यों विचार नहीं किए, अब ज्योति को क्यों विचार आरंभ किया प्रकरण लिए, कहते हैं ज्योति को प्रकरण लेने से गायत्री खंड भी विचार में आ जाएगा, इसलिए आरंभ तो किया ज्योतिष चरणाभिधानात, आगे किंतु कह दिया छंदो विधानात ने, अर्थात गायत्री भी उसका सहकारित्व न आकर के ये प्रमाणित तो हो गया। अगर आप केवल गायत्री को संशय वाक्य लेकर के वहां गायत्री शब्द से ब्रह्म को कहा जाता है तावान अस्य महिमा पादस्य सर्वाभूतानि करके कह देंगे गायत्री ब्रह्म है, फिर ज्योति का संशय और दूर नहीं होगा, वो रह जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ज्योति का संशय को विचार करने के लिए परामर्श पूर्व में गायत्री को लिए, वो भी सिद्ध हो जाएगा, उसको भी सिद्ध कर दिए इतने सारे मंत्र मतलब सूत्र में। और ये अभी त्रयोदश खंड में ज्योति खंड है, चतुर्दश खंड है सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति, तो वो भी ब्रह्म परक है, तो इसलिए बीच वाला ज्योति खंड को ज्योति शब्द से ब्रह्म, उसका पूर्व में गायत्री से ब्रह्म, उसका पर में भी ब्रह्म, ये सब सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा भाष्य में तस्माद अस्थि पूर्वस्मिन वाक्य, पूर्वस्मिन वाक्य अर्थात गायत्री खंड में ब्रह्म प्रकृतम, वहां भी ब्रह्म का ही विचार हुआ है। तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य, उसी ब्रह्म का ज्योति वाक्य भी आया है। इसलिए एक मंत्र हुआ ज्योतिष चरणाभिधान, वो केवल ज्योति वाक्य में ज्योति से ब्रह्म कहने के लिए। आगे किंतु जो आया कि छंदो विधानात नेति चेत न तथा चेतोर्पण निगदा तथा ही दर्शनम, आगे आगे आये भूत आदि पाद व्यपदेशात उपपत्तेश्च एवं, ये दो सूत्र देखिए गायत्री खंड के लिए हैं, और आगे भी और एक सूत्र है उपदेश भेदात नेति चेत। अच्छा, ये तो दोनों खंडों को लेकर के एक सूत्र आया ज्योति खंड के, दो सूत्र आये गायत्री खंड के लिए। गायत्री खंड अगर निश्चय हो जाएगा ब्रह्म, आगे ज्योति खंड उसका अनुवर्तन हो जाएगा। तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्य, जो गायत्री खंड में ब्रह्म है वही ज्योतिर्वाक्य में भी उसी का परामर्श किया गया। क्यों किया जाएगा? कहते दिव संबंधात प्रत्यभिज्ञायमान परामृश्यते इति स्थित। तो वहां है कि त्रिपादश्या मृतम दिवि, और यह है कि अतः अथ यद अतः परो दिवो ज्योति, यहाँ भी दिव है, तो दिव का संबंध वहां भी है, दिव का संबंध यहाँ भी है। तो दिव का संबंध से प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी कि वही ब्रह्म, क्योंकि त्रिपादश्या मृतम दिवि, वो त्रिपाद किसका है? ब्रह्म का। दिव संबंध से वहां ब्रह्म, यहाँ भी दिव संबंध से जो ज्योति है वो भी ब्रह्म होगा। तो संबंध एक ही के साथ संबंध होने से प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी। तो दिव संबंधात प्रत्यभिज्ञायमानम परामृश्यते इति स्थितम्। तो यहाँ सिद्धांति निश्चय किया। अच्छा, ये 26 सूत्र इसका उच्चारण करिए। 26 तो भूतादि पाद व्यपदेश, भूत अर्थात भूत पृथ्वी शरीर हृदय, ये चार पाद कहा गया। ये गायत्री छंद का नहीं होगा, ये ब्रह्म का होगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आप कहते हैं कि दिव का संबंध से प्रतिभिज्ञा हो जाएगा, किंतु पहले था दिवी त्रिपादश अमृतम दिवी सप्तमी, और यह है कि दिव पर पंचमी, तो होने से ये कैसे हो जाएगा? एक है कि भूतल में और एक ही कि भूतल के ऊपर, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएगा? अब कहते हैं कि पर प्रतिभिज्ञा हो जाएगी, अलग अलग विभक्ति है ना, त्रिपादश्य अमृतम दिवि और अथ यद अतः परवो दिवो ज्योति, दिवो पंचमी है और वहां दिवि सप्तमी है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ये सप्तमी पंचमी होने से एक कैसे परामर्श, मतलब एक का प्रतिभिज्ञा कैसे हो जाएगा? एक भूतले अस्थि और भूतलात ऊपरी, इस प्रकार की हो जाएगा, ये दोनों समान नहीं होगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। अच्छा, टीका में दिवि दिव इति विभक्ति भेदात प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नास्ति इति उक्तम। पूर्व पक्ष इसको पहले कहा था दिवि और दिव, इस प्रकार की विभक्ति भेद हो गया, सप्तमी पंचमी हो गया, होने से प्रकृत प्रत्यभिज्ञा नहीं है। जो पूर्व में प्रकरण चल रहा था उसका प्रत्यभिज्ञा उत्तर में नहीं हो रहा है इति उक्तम। अभी अर्थात वहां जो तटस्थ है वो कहता है कि एतद न उपेक्षणीय, मतलब पूर्व पक्ष भी कहेगा, तो हमने पहले कहा था ना इसका उपेक्षा नहीं करना है, विभक्ति भिन्न होने से समान प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी इति आह सिद्धांत भी कह रहा है। भाष्य में यद्यपि एतद उक्तम पूर्व पक्षिणा, जो ये पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया था वो बहुत पृष्ठ मतलब प्रथम सूत्र में आया था, बहुत पहले गया था पूर्वत्र त्रिपादश्या मृतम दिवि इति सप्तम्या द्योर आधारत्वेन उपदिष्टा। आगे इति है ना, यह है, यह इह पुनः अथह यद अतः परो दिवो इति पंचम्या मर्यादात्वेन। पहले आधारत्व सप्तमी था, अभी पंचमी कह के मर्यादा कहते हैं, तस्मात उपदेश भेदात न तस्य यह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति। उपदेश भिन्न होने से जो सप्तमी के द्वारा दिवि संबंध को प्राप्त किया था वो पंचमी के द्वारा दिवि संबंध को प्राप्त नहीं करेगा, प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, न तस्य यह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति इति यद पूर्वम उक्तम पूर्व पक्षेण। सिद्धांत कहता है कि तद परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना पड़ेगा। अत्र उच्यते नायम दोष उभयस्मिन अपि, सिद्धांती उसको सूत्र के द्वारा उत्तर देता है। उपदेश भेदान नेति चेन नो भयस्मिन्नप्य विरोधात उपदेश भेदान नेति चेन नो भयस्मिन्नप्य विरोधात पूर्व पक्ष कहता है कि उपदेश भेदात न इति चेत प्रतिभिज्ञायमानम न, क्योंकि उपदेश भेद हुआ है, विभक्ति भेद हुआ है। सिद्धांत कहता है कि न उभयस्मिन अपि अविरोधात, ये दोनों विभक्ति होने पर भी कोई विरोध नहीं है। भाष्य में अत्र उच्यते, सिद्धांत उसका उत्तर देता है, नायम दोष उभयस्मिन अपि अविरोधात, ये सिद्धांत पक्ष हो गया उभयस्मिन अपि अविरोधात। टीका में सूत्रे नयर्थम बदन परिहारम आह, सूत्र में न उभयस्मिन न सिद्धांति कहा, ये नय का अर्थ कह करके परिहार कहते हैं। नय का अर्थ भाष्य में कहा कहा गया, कहते हैं नायम दोष, ये जो सूत्र में है नो उभयस्मिन सिद्धांति का जो न है उसी को यह नायम दोष से कहा गया। टीका में आगे कहते हैं कि एवं सर्वत्र व्याख्येयम, जहां सिद्धांत पक्ष से न कहा जाएगा उसका अर्थ होगा नायम दोष, इस प्रकार के सर्वत्र ही व्याख्यान करना है। आगे भाष्य में उभयस्मिन अपि अविरोधात, इसका अर्थ उभयस्मिन अपि अर्थात सप्तम्यन्ते पंचम्यन्ते तो उपदेशे, सप्तम्यंत हो गया दिव्य अमृतम, पंचम्यंत हो गया दिवह पर, ये उपदेश में न प्रत्यभिज्ञानम विरुध्यते, प्रत्यभिज्ञा का कोई विरोध नहीं होगा। जैसे यथा लोके वृक्षाग्र संबंधोपि स्येन उभयथा उपदेश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्र से संबंध है स्येन उसके ऊपर बैठा है, उभयथा कैसे वृक्षाग्रे स्येन कहते हैं और वृक्षाग्रात परतः स्येन इस प्रकार की भी कह देते हैं। तो वृक्षाग्रे सप्तमी कह दे, वृक्षाग्रात पंचमी भी कह दिए कहा जाता है। एवं दिवि एव सद ब्रह्म, तो पूर्व मंत्र में त्रिपादश्य अमृतम दिवि, दिवि सद ब्रह्म होता हुआ दिवह परम इति उपदिश्यते, ये भी हो जाएगा। टीका में प्रधान प्रधान प्रातिपदिकार्थ दिव संबंधेन प्रत्यभिज्ञाया विभक्ति अर्थ भेदो न प्रतिबंधक कथंचित आधार से मर्यादात्व संभवात, सिद्धांत कहता है कि प्रधान जो प्रातिपदिका अर्थ हुआ दिव हो गया प्रातिपदिक उसका अर्थ प्रधान है, तो उस अर्थ का संबंध से प्रत्यभिज्ञाया विभक्ति अर्थ भेदो न प्रतिबंधक, विभक्ति भेद हो जाने से ये प्रतिबंधक नहीं हो जाएगा। एक प्रातिपदिक अर्थ है कि विभक्ति अर्थ, प्रातिपदिक अर्थ को लेकर के जो प्रत्यभिज्ञा होती है वहां विभक्ति अर्थ को लेकर के भेद नहीं हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है, कहते हैं कैसे नहीं होगा, भूतले और भूतलात ऊपरी ये दोनों अलग होना है। सिद्धांत कहता है कि कथनचित आधार से आप ही मर्यादत्व संभवात, कथनचित ये हो सकता है क्योंकि लोक में व्यवहार होता है। यथा वृक्षाग्रम स्व लग्न भाग अवच्छिन्न सेन से आधार, वृक्षाग्रम वृक्ष का अग्र उसके ऊपर अगर सेन बैठा है तो सेन का पूरा शरीर वृक्ष में संबद्ध है नहीं है, सेन का कुछ अंश वृक्ष के साथ संबद्ध है। कहते हैं स्व से वृक्षाग्र, वृक्षाग्रम आगे स्व से वृक्षाग्र, वृक्षाग्र के साथ लग्न भाग अवच्छिन्न सेन पूरा सेन हो गया, वो अभी दो भाग हो गया, एक भाग हो गया वृक्षाग्र के साथ लग्न और दूसरा भाग हो गया वृक्षाग्र के साथ अलग्न, ऐसे हो जाएगा। तो वृक्षाग्र लग्न भाग अवच्छिन्न जो सेन है अर्थात सेन का जो अंश वृक्षाग्र को संबंध हुआ है लगा हुआ है उसका आधार हो जाएगा वृक्षाग्र, जो अंश सटा हुआ है उसी का आधार हो जाएगा वृक्षाग्र। सनेव होता हुआ स्व अलग्न, स्व अर्थात वृक्षाग्र, वृक्षाग्र के साथ अलग्न भाग अवच्छिन्न जो सेन, स्व अलग्न भाग स्वपद से वृक्षाग्र उसके साथ अलग्न भाग अवच्छिन्न, अलग्न भाग सेन का अलग्न भाग अवच्छिन्न तस्व तस्व श्यन से उसी श्यन का मर्यादा भवती। मर्यादा कौन हो जाएगा? वाक्य का आरंभ में था वृक्षाग्रम, वृक्षाग्र उसके साथ लग्न भाग जो श्यन है उसके प्रति आधार, और वृक्षाग्र उसके प्रति अलग्न भाग जो श्यन है उसके प्रति मर्यादा, क्योंकि उसके ऊपर है, उसको सटा नहीं है, उससे ऊपर जो अंश सटा है उसके प्रति आधार, जो सटा नहीं उसके प्रति मर्यादा, उसके ऊपर हो गया। भवती एवं दिवी, दिवी का अर्थ सूर्य हर्दाकाशे वा, तो दिवी अर्थात दिव्यू लोग मतलब दिव में ब्रह्म, ये दिव कहाँ है? कहते हैं सूर्य में अर्थवा हर्दाकाश में। सूर्य में कैसे है? कहते हैं यद आदित्य अंतर पुरुष, यद अंतर आदित्य पुरुष, तो इसी प्रकार की अर्थात सूर्य में ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, अथवा हर्दाकाश में हृदय आकाश में ब्रह्म का ध्यान। तो दिवी शब्द कहने से सूर्य को लीजिए अथवा हृदय आकाश को लीजिए, ये मुख्य आधार माना जाएगा, इसमें ब्रह्म आधार हो जाएगा, यहाँ सप्तमी हो जाएगा, दिवी हो जाएगा। आधारे सद ब्रह्म दिवो मर्यादा तुम, ये जो दिव हो गया ये आधार, ये आधार मर्यादा कैसे हो जाएगा? तद अलग्न, तद अर्थात ये आधार, आधार अलग्न आकाश अवच्छिन्नम ब्रह्म प्रति ये मर्यादा हो जाएगा। अलग्न के प्रति मर्यादा और लग्न के प्रति आधार, ये हो जाएगा। इति कल्प ब्रह्म प्रति कल्पयित्वा दिव परम इति उच्यते, अलग्न के प्रति मर्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ। भाष्य में कहते हैं अपर आह, एक प्रकार के लोग कहते हैं वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात परतः श्येनो कह दिए, अपर लोग कहते हैं यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्धोपि श्येन, पहले था यथा लोके वृक्षाग्र संबद्धोपि श्येन, अभी कहते हैं वृक्षाग्र से असंबद्ध है श्येन, उसको भी उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते। कैसे? वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात परतः श्येन, सटा हुआ है तो भी दो प्रकार के कहते हैं, श्येन अगर सटा नहीं हुआ है वृक्षाग्र के ऊपर उड़ रहा है तो भी दो प्रकार के कह देते हैं, तभी कहते हैं देखो वृक्षाग्रे श्येन, अभी सटा नहीं है, बैठा नहीं, उड़ रहा है उसके ऊपर, तभी कह देते हैं वृक्षाग्र श्येन। अभी क्या हुआ? पहले जो सटा था वृक्षाग्र श्येन ये बिल्कुल ठीक था, परतः जब कहते थे तो जो अंश श्येन का सटा नहीं उसको लेकर के कहते थे परत, क्योंकि सटा है तो परत कैसे कहें, अग्रे कहेंगे। अभी कहते हैं अभी सटा नहीं, उसके ऊपर उड़ रहा है, जब उसके ऊपर उड़ रहा है कहेंगे तो परत बिल्कुल ठीक घटेगा, यहाँ परत मुख्य हो जाएगा क्योंकि सटा नहीं। और आधार, फिर आधार तो सटने से होगा ना, अगर भूतल में घट रहेगा तो भी आधार कहेंगे, तो सटा नहीं तो आधार कैसे कहेंगे, कहेंगे सामीप्य को लेकर के आधार कह दिया जाएगा। सटा नहीं तो अभी मर्यादा तो ठीक घट जाएगा क्योंकि उसका ऊपर, और आधार कहते सामीप्य को लेकर के आधार कह दिया जाएगा, ये लोक में प्रयोग होता है। भाष्य में यथा लोके वृक्षाग्रेण असंबद्धो अपि श्येन उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात परतः श्येन इति च। टीका में इसको देते हैं, यदि आकाशेन अनवच्छिन्न, यदि आकाशेन, आकाशेन अर्थात आधार, यदि आकाशेन अनवच्छिन्न, आकाश कौन सा आकाश लेते हैं? कहते हैं जो आपका दिवी शब्द से सूर्य अथवा हृदयाकाश लेते हैं, तो ये सूर्य अथवा हृदय इसे आकाशन अनवच्छिन्न जो ब्रह्म, अवच्छिन्न अर्थात सटा हुआ और नहीं सटा हुआ, लग्न और अलग्न, इस प्रकार जो कहा था इसी प्रकार अभी कहते हैं आकाश हो गया जो आपका आधार, उससे अनवच्छिन्न जो ब्रह्म अर्थात जो अलग्न ब्रह्म, इस प्रकार के कहेंगे अनवच्छिन्न जो ब्रह्म, उसको गृहीत्वा पंचम्या दिवो मर्यादात्वम मुख्यमेव, अभी वो सटा नहीं है, जैसे वृक्षाग्र से ऊपर उड़ रहा है श्येन, तो पंचमी दिवो मर्यादात्वम एव मुख्य, और अभी आधार कैसे कहेंगे, सप्तमी कैसे कहेंगे, तदा गंगायाम घोष इतिवत सप्तम्या सामीप्य लक्षण से आधारत्वम व्याख्या, उसे गंगायाम घोष कहते हैं, तो गंगायाम सप्तमी कह दिए, ये आधार कैसे है, कहते हैं सामीप्य। इसी प्रकार की जब सटा हुआ है तो आधार साक्षात और मर्यादा अवच्छिन्न लेकर के लेंगे, और जब सटा नहीं है तो मर्यादा साक्षात और आधार कुछ लक्षण सामीप्य लेकर के ये अलग हो गया। इति तदा गंगायाम घोष इतिवत सप्तम्या सामीप्य लक्षण लक्षण या आधारत्व व्याख्येयम् इति आह अपर इति। जब हम गंगायाम घोष कहते हैं, गंगायाम में सप्तमी है, सप्तमी कहने से आधार होना चाहिए, गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह है, तो अर्थात प्रवाह ही आधार बनना चाहिए। हम कहते नहीं, अभी गंगायाम का अर्थ तट कर दिए ना, कहते तट कैसे कर दिए, लक्षणा कर दिए। कहेंगे लक्षणा कर दिए किंतु कैसे किए, क्यों लक्षणा कर दिए, कहेंगे सामीप्य अर्थात हम प्रवाह को आधार नहीं करके प्रवाह समीप वाला को आधार कह दिए। प्रवाह को आधार कहना चाहिए क्योंकि गंगायाम आपका शब्द है, तो गंगायाम को छोड़ करके गंगा समीप को आधार कैसे बनाएंगे, तो इसी के लिए हम लक्षणा बोल करके माने। गंगा समीप को आधार बनाना पड़ा इसीलिए लक्षणा किए, लक्षणा किए बोल करके समीप को आधार नहीं रहे, समीप को आधार बनाना पड़ा। तो क्यों समीप को आधार बनाना पड़ा, कहीं प्रवाह में नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि अभी शेन वृक्ष का ऊपर में उड़ रहा है, तो होने से अभी वृक्ष के अंदर सटा नहीं है, अभी वृक्ष को कैसे आधार बनाएंगे, इसलिए कहते हैं सामीप्य वाला आधार ले लीजिए। कैसे दृष्टांत दे दिए, गंगायाम घोष, तो वहां गंगायाम आधार होना चाहिए, कहते हैं उसका समीप को आधार बना दिया। इसी प्रकार यहाँ वृक्षाग्रह, वो जहां शेन उड़ रहा है उसका समीप है वृक्षाग्रह, इसको आधार बना दिया। टीका में संबद्धम संबद्धम प्रति आधारत्वम मुख्यम पूर्वम उक्तम दिवि एव सद इति। संबद्ध प्रति आधार, सेन जो बैठा है, सेन हो गया संबद्ध, उसके प्रति आधार, तो मुख्य हो गया पूर्वम उक्तम दिवि, सप्तमी कह दिया जाएगा, आधार मुख्य हुआ। और असंबद्धम प्रति मर्यादा त्वम मुख्यम एव मुख्यम अधुना उच्यते। जब शेन ऊपर में उड़ रहा है, अब मर्यादा हो जाएगा मुख्य क्योंकि असंबद्ध है, संबद्ध हो जाएगा तो आधार मुख्य, असंबद्ध हो जाएगा तो मर्यादा मुख्य, मुख्यम अधुना उच्यते दिवह परम अपि इति भेद। ये दोनों पक्ष जो अपर और मुख्य मत में, ये दोनों मतलब लोक में दोनों प्रकार व्यवहार होता है। तस्मा ज्योतिर्वाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम इति सिद्धम। ज्योतिर्वाक्य ये उपास्य ब्रह्म में ये सिद्ध हुआ, त्रयोदश खंड आगे भाष्य में। एवं च दिवह परम अपि सद ब्रह्म, दिवह परम पंचमी कहने पर भी दिवि इति उपदिश्यते, ये दोनों कहा जा सकते। तस्मात अस्ति पूर्व निर्दिष्टस्य ब्रह्मण, पूर्व निर्दिष्ट अर्थात गायत्री खंड में वो ब्रह्म, यह प्रत्यभिज्ञानम, यह कहने से ज्योति खंड में यह प्रत्यभिज्ञा हो जाएगी। अतः परम एव ब्रह्म ज्योति ही शब्दम इति सिद्धम, इसलिए पर ब्रह्म जो कि गायत्री खंड में है वो ज्योति शब्द से कहा जाएगा इति सिद्धम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय।